श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 5 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सगुण उपासक और निर्गुण उपासकों में से युक्ततम किसे माना जाए, अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने 2 विकल्प करके दिया। एक, अनुष्ठान के लिए सरल उपासना पूछ रहे हो यदि, तो सगुण उपासना को अपनाने वाला युक्ततम है, और फल की साक्षात साधन भूता उपासना यदि पूछ रहे हो तो बल्कि साक्षात साधन भूता उपासना निर्गुण उपासना है। इसे तीसरे चौथे श्लोक में बताया। द्वितीय श्लोक में सगुण उपासक युक्ततम है ये कहा। तृतीय एवं चतुर्थ श्लोक में निर्गुण उपासक भगवत स्वरूप ही है इसे कहा। ते प्राप्नुवन्ति मामेव इत्यादि से यत्त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तम् पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। इन 2 श्लोकों में मोक्ष प्राप्ति का साक्षात साधन क्या है, ये जो साधन विषय जिज्ञासा है उसे भी शांत कर दिया। अक्षर उपासना भगवत प्राप्ति रूप मोक्ष का साधन है, अविद्या आदि जन्म मृत्यु के हेतुभूत समूह की निवृत्ति ही मोक्ष है, और अविद्या काम कर्म जन्म मृत्यु का निमित्त है, उसका निवर्त साक्षात निवर्तक अक्षर चिंतन है। अक्षर चिंतन से कैसे अविद्या आदि की निवृत्ति होती है, ये जो कथम भाव आकांक्षा है उसे इंद्रिय ग्रामम संयम्य सर्वत्र समबुद्धय सर्वभूत हिते रताः, इन 3 पादों से चौथे श्लोक के बताया गया। समस्त बाह्य ज्ञानेन्द्रिय तथा अंतर मन रूप इंद्रिय का संयम करके, यानी अनात्मा रूप विषयों से इनको व्यावृत्त करके, और शुभाशुभ की प्राप्ति में हर्ष विषादादि से रहित बुद्धि को रख करके, समस्त प्राणियों के हित का चिंतन तथा आचरण करने वाले जो अक्षर चिंतक हैं वे अक्षर चिंतन से अविद्यादि जन्म मृत्यु के निमित्तों को निवृत्त करने में सफल होते हैं। तो अक्षर चिंतन से क्या होगा, तो माम एव प्राप्नुवन्ति से बताई गई अविद्यादि की निवृत्ति होगी। ये साध्याकांक्षा को बताने शांत करने वाला 3रा पाद है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, अक्षर उपासका अक्षर उपासना रूप साधन से अविद्यादि को निवृत्त करते हैं, उनके अविद्यादि की निवृत्ति होती है। अविद्यादि की निवृत्ति ही भगवान की प्राप्ति है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति आवरण की निवृत्ति मात्र होती है। जो मोक्ष का साक्षात साधनभूत अक्षर है की उपासना है, वह अक्षर की उपासना सगुण की उपासना की अपेक्षा अधिक कष्ट साध्य है, कठिन है। सगुण उपासना भी यद्यपि कठिन है, संसार के नाम रूप का ही चिंतन करने का संस्कार जिनके बुद्धि में है, सहसा संसार के नाम रूप का चिंतन छोड़ करके दिव्य नाम रूप वाले विश्वरूप आदि जो सगुण स्वरूप है उसके चिंतन में भी नहीं लग पाते। अनात्मा संसार का चिंतन ही होता रहता है उनसे, तो स्वाभाविक अनात्मा जगत के नाम रूप का चिंतन छोड़ करके दिव्य नाम रूप से युक्त सगुण स्वरूप का भगवान के चिंतन भी कठिन है, और उससे भी अधिक कठिन है जो भगवान की दिव्य उपाधि है, दिव्य नाम रूपात्मक उपाधि है, उस उपाधि को भी छोड़ करके प्रज्ञान घन मात्र स्वरूप परमात्मा कार ही अपने मन बुद्धि को बनाए रखना, तो उस प्रज्ञान घन परमात्मा में मैं के रूप में मन बुद्धि का अवस्थित होना ही माना जाता है अक्षर उपासना। जगत के नाम रूप भी छूट जाए और भगवान के नाम रूप भी छूट जाए और मात्र तत्त्वमसि वाक्यार्थाकार ही अखंडाकाराकारी चित्तवृत्ति को निरंतर बनाए रखना, ये तो उपासना का स्वरूप बताया था। यथा शास्त्रम उपास्यस्य अर्थस्य इत्यादि भाष्यवाक्य से भाष्यकार भगवान ने ये बताया था कि शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित तत्त्वमशादि वाक्य रूप शास्त्र से प्रतिपादित जो उपास्य का स्वरूप है वो है अखंड चैतन्य, और तदाकार ही उससे विपरीत यानी उपाधि के आकार की वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित तैल धारावत अखंड चैतन्याकार चित्तवृत्ति का प्रवाह पूर्वक जो रहना, ये है उपासना। इस प्रकार की उपासना कठिन है, चित्त का ऐसा बने रहना, इसलिए पंचम श्लोक में कहा कि अक्षर उपासकों का जो अक्षर चिंतन रूप साधन है वह करना बड़ा कठिन है, क्लेशोधिकतरस्तेषाम इत्यादि से उस साधन को अपनाते हुए करते हुए अधिक अत्यधिक क्लेश होता है, कष्ट होता है, कष्ट साध्य है निधिध्यासन। क्योंकि ही का अर्थ है क्योंकि देहात्म अभिमानवान जो व्यक्ति है उसे देह मात्र से समष्टि वेष्टि देह मात्र से अपनी अहंता को छोड़ना और निरुपाधिक सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तु के आकार का मात्र बनाना बड़ा ही दुख साध्य है, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। इस प्रकार तीन श्लोकों से निर्गुण उपासना के विषय में चर्चा हुई। निर्गुण उपासकों का व्यवहार कैसा होता है इसकी चर्चा 13वें श्लोक से करेंगे भगवान। सगुण उपासकों को जो युक्ततम बताया गया था उनकी चर्चा छठवें श्लोक से बारहवें श्लोक तक सात श्लोकों में भगवान करते हैं। तो छठे श्लोक का उच्चारण किया जाए। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तो तू शब्द है जो भगवान ने ये कहा कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव, चौथे श्लोक के तीसरे पाद में, यानी अक्षर उपासक को भगवत प्राप्ति होती है यानी वे मुक्त होते हैं। तो अर्जुन के मन में शंका हुई, क्या सगुण उपासक को भगवत प्राप्ति नहीं होती, मुक्ति नहीं मिलती? इस शंका का व्यावर्तक ये तु सर्वाणि कर्माणि, इसमें जो तू शब्द है वो है। तू शब्द अर्जुन के मन में उपस्थिति सगुण उपासकों के मोक्ष विषयक आशंका का व्यावर्तक है। अक्षर उपासक यानी निर्गुण उपासक मुक्त होते हैं तो क्या सगुण उपासक मुक्त नहीं होंगे? ये जो शंका है इस आशंका का निराकरण तू शब्द के द्वारा भगवान कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि सगुण उपासक मुक्त नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं। ये तू शब्द का अर्थ निकलेगा, वो जरूर मुक्त होते हैं वो भी। तो जब अक्षर चिंतन ही मोक्ष के प्राप्ति का साक्षात साधन है, निर्गुण ज्ञान, तो सगुण उपासक कैसे मुक्त होंगे? तो उपनिषद हैं सगुण ब्रह्म विद्या का फल क्रम मुक्ति बताते हैं, वो क्रम मुक्ति बताई जा रही है। और यदि सगुण उपासना करते करते उपासना का परिपाक यहीं हो गया तो यहाँ पर भी उन्हें मुक्ति, ये फल भगवान यहाँ पर बता रहे हैं उपनिषदों के द्वारा। गीता उपनिषदों का सार होने से उपनिषद प्रतिपादित जो अर्थ हैं उसी को कहा जाएगा। भगवान उन्हें वो ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान से अविद्यादि की निवृत्ति हो जाती है, अपने निर्विशेष स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। अनात्मा उपाधि से अपनी चित्तवृत्ति को उनको नहीं हटाना पड़ता, भगवान स्वयं सगुण उपासकों के बुद्धि में से अपनी उपाधि, उपाधि विशिष्ट स्वरूप के चिंतन में सगुण उपासक लग जाते हैं और वो उपाधि का भी चिंतन कर रहे हैं, उपहित का भी चिंतन कर रहे हैं। तो उनकी बुद्धि को अपनी उपाधि से भगवान स्वयं हटा करके मात्र जो उपहित स्वरूप है उसी में समाहित कर देते हैं, और उसी में समाहित हो जाएगी तो अविद्यादि की निवृत्ति हो जाती, हुई निर्गुण ज्ञान हो जाता है। वो निर्गुण ज्ञान भगवान के अनुग्रह से उन्हें होता है। सगुण साकार के आश्रित ये उपासक होने के कारण इनका एक प्रकार से सगुण साकार अपने उपास्य के प्रति वैसा समर्पण रहता है जैसा बिल्ली के नवजात शिशुओं का बिल्ली के प्रति समर्पण होता है। वो अपने हमें कहाँ रहना है, कहाँ रहने से हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे शत्रुओं से बचे रहेंगे, इसका चिंतन यत्किंचित भी बिल्ली के नवजात शिशु के मन में नहीं होता। वो बिल्ली के प्रति केवल उनकी बुद्धि समर्पित होती है। तो बिल्ली उनकी चिंता करती है, कुत्ते आदि से कैसे इन्हें जाति शत्रु जो बिल्ली के कुत्ते आदि हैं उनसे कैसी इनकी रक्षा की जाए और इनको सुरक्षित रखा जाए, वो बिल्ली को चिंतन करना पड़ता है और बिल्ली ही करती हैं। वही अपने मुख से उठा करके ऐसा बैलेंस बना करके उठाती हैं, न तो सिर जमीन पर वो घसीटें न तो पैर घसीट सके, ऐसी बैलेंस बना करके उठा करके ले जाती। ऐसे भगवान इनके बैलेंस बना करके इन्हें उठा करके संसार से जो निर्विकार स्वरूप है उसमें रख देते हैं, स्थापित करते हैं। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इसलिए उन्हें भी भगवान के निर्विकार स्वरूप में आत्म रूप से अवस्थान रूप मोक्ष प्राप्त होता है। ये तू शब्द कह रहा है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उनके अविद्यादि की निवृत्ति नहीं होती, ऐसी बात नहीं होती है। हाँ, वो उनका समय नहीं बता है, इनका समय बता है, लेकिन कब, जब सगुण उपासना का परिपाक हो जाएगा, ये भी तो है ना। जिन जिन सगुण उपासनाओं उपासकों के सगुण उपासना रूप साधन का परिपाक हो गया, उन उन उपासकों का भगवान अविलंब से ही समुद्धारक बन जाते हैं, उन उपासकों का। ये यहाँ पर नचिरात इत्यादि से बताया जा रहा है। और ज्ञानियों को वो स्वयं ही निर्गुण उपासकों को अनात्मा से अपने बुद्धि को हटाना पड़ता है। स्थान स्थान पर अहंकार जो प्रतिबंधक बनकर के सामने आता है, जो भी प्रतिबंधक आते हैं उनको स्वयं हटाना होता है। और सगुण उपासक का समर्पण ईश्वर के प्रति होने से सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके प्रतिबंधकों का निवर्तक बन जाता है, इनको स्वयं ही करना पड़ता है। इसलिए सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान यदि प्रतिबंधक को हटाने के लिए रास्ता साफ करने के लिए सामने है और इनको स्वयं करना पड़ता है, तो उपासना रूप साधन जल्दी जल्दी हो जाता है। यम उन्निनिसते एस एव साधु कर्म कारयति। तो ये तू शब्द ने शंका का व्यावर्तन कर दिया। ये शब्द का अन्वय है यत् तदोर नित्य संबंध होने से सातवें श्लोक के प्रथम पद के साथ। ये शब्द जिनके लिए प्रयोग किया जा रहा है उन्हीं के लिए सातवें श्लोक में तेषाम अहम समुद्धरता में तेषाम शब्द से लेना है। तो ये तेषाम ऐसा, और यानी ये माम ध्यायंत उपासते तेषाम, तो जो मेरी उपासना करते हैं उसमें माम शब्द भगवान सोपाधिक स्वरूप के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तत्पद वाच्यार्थ के लिए। तो मेरे सगुण स्वरूप का जो चिंतन करते हैं सगुण उपासक, ये माम ध्यायन्त उपासते का अर्थ है सगुण उपासना करने वाले जो हैं तेषाम, उनका भगवान कहेंगे कि मैं समुद्धारक बन जाता हूँ। तेषाम अहम समुद्धरता भवामि। तो ये माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धरता, ऐसा अन्वय करना। तो जो मेरे सगुण स्वरूप का चिंतन रूप उपासना कर रहे हैं, वो चिंतन दो प्रकार का होता है, एक भेद चिंतन, मुझे अपना स्वामी समझना और स्वयं को मेरा दास समझना, एक भेद चिंतन है। उन्हें तो संसार की ही प्राप्ति होती है भेद चिंतकों को। अविद्या सूत्र ये बताता है कि यो अन्याम देवताम उपासते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि इति न सवेद यथा पशु एवं सदेवानां। तो वो भेद उपासक तो मुझे प्राप्त नहीं करता, वो जैसा भेद समझ करके कामना पूर्वक चिंतन कर रहा है वो भेद बुद्धि उसकी बनी रहती है। इसलिए ध्यान का स्वरूप बताने के लिए तृतीय पाद में कहते हैं अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त। तो अनन्य योग है कि जिसका चित्त चिंतनीय वस्तु जो सोपाधिक स्वरूप है वैश्वानरादि ब्रह्म का, उस स्वरूप से अतिरिक्त किसी वस्तु को समझता ही नहीं। वैश्वानर उपासक यदि होगा तो वैश्वानर का तो सारा संसार ही शरीर है, वो ब्रह्मांड शरीर ही है। तो जैसे हमारी अहंता जिस शरीर में होती है वेष्टि शरीर में, उस वेष्टि शरीर के अंदर जितनी भी पेशियां हैं लाल सफ़ेद आदि, उन सब लाल सफ़ेद पेशियों को हम अपने से अलग नहीं समझते, हमारे ज्ञान में वो अलग है ही नहीं, स्वयं ही है। लेकिन उन लाल सफ़ेद पेशियों का भी अपना अपना भोगायतन है और अपनी अपनी एक अहंता है। लाल पेशी और सफ़ेद पेशियों का आपस में कहते युद्ध भी होता रहता है, उनको तो भेद दिखता है। हमारे अहंता से बहिर्भूत जो यत्किंचित भी नहीं है उनमें महासंग्राम होता रहता है, वो आपस में एक दूसरे से भिन्न समझते हैं, वे तो अज्ञानी है। लाल पेशी सफ़ेद पेशी जो एक एक इसमें अपने अपने भोगायतन में अहंता कर रहे हैं, वो ये वैश्वानर रूप जो एक मानव शरीर है उसे नहीं जानते हैं। इसलिए इस शरीर के रहते हुए कितने बार जन्म और मरण उनका होता रहता है, कितनी पेशियां बनती बिगड़ती रहती हैं। ऐसे ही हम उन पेशियों के तरह हैं वैश्वानर शरीर के अंदर, और वैश्वानर उपासक हैं अपनी इस वेष्टि शरीर से और जितने भी संसार के प्राणी हैं उन सब प्राणी जिसके उन पेशियों की तरह पेशियां हैं, ऐसे ब्रह्मांड शरीरी वैश्वानर रूप समझ रहा है सबको। वैश्वानर के एक एक अंगगत वो ये पेशियां हैं। सिर के अंदर भी खून है, उन खून के अंदर वो पेशियां हैं। तो द्यूलोक में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, द्यूलोक मूर्धा है वैश्वानर की, इसलिए द्यूलोक अधिष्ठाता और वहाँ के नागरिक उस वैश्वानर पुरुष के सिर में बहने वाले खून के अंदर की सफ़ेद पेशी लाल पेशी के तरह वो हैं। ऐसे अंतरिक्ष उदर हैं और उस उदर के अंदर जो भी कुछ कीटाणु हैं उन कीटाणुओं के तरह अंतरिक्ष लोक निवासी हैं। पैर के अंदर जो खून बह रहा है उसके अंदर जो कीटाणु है तदात्मक पृथ्वीलोक निवासी है, और आदित्य लोक निवासी नेत्र के अंदर की जो नाड़ियां हैं उन नाड़ियों के अंदर बहने वाला जो खून है उसके अंदर की कीटाणुओं के तरह ऐसा समझ करके। तो जैसे एक मनुष्य को हम देखते हैं तो उसे एक ही मान लेते हैं, उसके सारे करोड़ों जो पेशियां हैं उन पेशियों को अलग नहीं गिनते हैं, देखते ही नहीं हैं। ऐसे अहम अनन्य योग होगा कि संसार की कोई भी वस्तु मेरे उपास्य वैश्वानर भगवान से अलग ही नहीं। तो कोई भी वस्तु अलग नहीं तो ये जो व्यष्टि कार्यक्रम संघात जिसको मैं समझ रहा हूँ ये भी उससे अलग नहीं, और अपनी मैं वो वैश्वानर हूँ, अपनी अहंता इससे निकाल करके उस वैश्वानर में स्थापित करके मैं के रूप में अहंग्रह चिंतन उस वैश्वानर का, ये है अनन्य योग। इसे अनन्य योग कहा जाता है। और अनन्य नैव योगेन तो ये अहंग्रह उपासना होगी, वैश्वानर की अहंग्रह उपासना से उपलक्षित जो उपनिषदों ने बताई हुई शांडिल्य विद्या, दहर विद्या, अन्य विद्याएं, मधु विद्या आदि, इन विद्याओं को अपनाने वाले उपासक, सगुण उपासक, वो सगुण उपासनाएं अनन्य योग है। अहंग्र उपासना उपनिषदों ने बताई हुई जो भी है, और उससे माम ध्यायंत, उन अहंग्रह उपासना में उपास्य हैं तत्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पद का वाच्यार्थ, वो है माम पदार्थ। तो उपनिषद प्रतिपादित अहंग्रह उपासना रूप जो अनन्य योग है उससे माम ध्यायंत उपासक ने मेरा चिंतन कर रहे हैं, मेरी उपासना कर रहे हैं, अहंग्र उपासना रूप उपासना को अपनाते हैं। और साथ में जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, उस वर्ण आश्रम विहित तो जो कर्म है सगुण उपासना के साथ, उन कर्मों का, कर्म इंद्रियों का तो संयम नहीं है ना, वो तो मिथ्याचार हो जाता है। कर्म इंद्रियों को उनके कर्तव्य से रोक करके मन से विषयों का चिंतन माना जाता है मिथ्याचार। तो इसलिए सर्वाणी कर्माणी मयि सन्यस्य, तो जो भी अपने वर्णाश्रम उचित कर्म शास्त्र ने बताए हुए हैं उनका समर्पण भगवान में करके, मई समर्प्य, मई ईश्वर रूपे समर्प्य, तो समर्पण है, संन्यास का अर्थ है समर्पण, स्थापित करना, सम्यक न्यास कहते शिलान्यास कर रहे, तो शिला को स्थापित करते हैं। ऐसे समस्त कर्मों को मेरे लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है ना 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक मत कर्म, हाँ हाँ वो भी बताना है ना, कर्म समुचित उपासना या केवल उपासना, यही साधन है। तो ये सर्वाणी कर्माणी मयि संन्यस्य का अर्थ है मत कर्म कृत है, मदर्थ कर्म कर रहे हैं, और उन कर्मों के माध्यम से प्राप्तव्य भी मयि हूँ, इसलिए मत पर मत परा यानी अहम पर यानी परम प्राप्तव्य, ये शांते मत परा। वो कर्म स्वस्व वर्णाश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान किसी लौकिक फल को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपितु मत परा है, मेरी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, मैं ही उनका प्राप्तव्य हूँ, परागति हूँ, और साधन है स्वस्व वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान पूर्वक अहंग्रह उपासना। तो मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैरस सर्वभूतेषु यस्य मामेषु मामेति पांडव, वहाँ पर भी यही कहा था कि मेरी प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मानुष्ठान के साथ हो जो मेरे भक्त हैं, का मतलब मेरे मेरी अहंग्रह उपासना करते हैं, वे माम येति वो मुझे प्राप्त करता है, ते प्राप्नुवन्ति मामे येति का अर्थ है प्राप्नुवन्ति। तो वही वहाँ पर कहा था भगवान की उनको प्राप्ति होती है। तो फिर क्या कर्म समुचित सगुण उपासना भगवत प्राप्ति का साक्षात साधन है? तब तो ज्ञानादेव तो कैवल्यम इत्यादि श्रुति का विरोध भगवान है, इसलिए परंपराया ज्ञान द्वारा कर्म और उपासना निवर्त्य दोष से रहित जैसा ही उनका चित्त होता है तो उन्हें भगवान अनुग्रह करके अपने तत्वमसी वाक्य का अर्थ रूप निरुपाधिक स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। वो आगे कहेंगे समुद्धारक बनने का अर्थ ही है ज्ञान कराना, बिना ज्ञान के वो आत्म रूप से अभिव्यक्त है, जो दसवें अध्याय में कह चुके हैं तेषां एवानुकंपार्थ अहम अज्ञान जनतम नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता ददामि बुद्धियोगंतम येन माम उपयान्ति ते, वो बुद्धियोग देते हैं सो विकम्पेन योगेन माम ध्यायन्त युज्यते नात्र संशय। तो अविकम्प योग स है उपासक, अविकम्प योग शब्दी तो ज्ञान को प्राप्त करता है, ज्ञान जिस समय होता है उसी समय फिर अविद्यादि की निवृत्ति रूप मोक्ष हो जाता है। इस अभिप्राय से कहा कि ये सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः संत अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषां अहम् समुद्धरता, ये फल आगे बताया जाएगा। भाष्य को देखिए, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि ईश्वरे संन्यस्य मत्पराः यानी अहम् परो येषान्ते मत्पराः संत, मैं हूँ जिनका पर। का मतलब पर का अर्थ है परम प्राप्तव्य, तो मैं मुझे ही प्राप्त करना चाहते हैं, जो भगवत प्राप्ति ही जिनका लक्ष्य है, और भगवत प्राप्ति के लिए सरल साधन अपनाए हुए हैं, स्वस्व वर्णाश्रम विहित कर्मों का निष्काम अनुष्ठान और उपनिषदों ने बताई हुई उपासना ये कर रहे हैं। वही यहाँ पर बताया है, जो मत कर्म कृत मत परमों में साधन बताया था, और वो माम येति पांडव वो बताया ही था। तो अहम परो ये शांते मत परा, मई का अर्थ कर दिया मई ईश्वरे, सन्यस्य यानी समर्प्य, ईश्वर को समर्पित करने, जिसके लिए हम जिसकी प्राप्ति के लिए कोई साधन अपनाते हैं, मानते उस साधन को हम उसको समर्पित कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। तो ते मत परासंत अनन्येन एव यानी अविद्यमानं अन्यत् आलम्बनं विश्वरूपं देवं आत्मानं मुक्त्वा। तो विश्वरूपात्मक जो आत्मा है, वैश्वानर आत्मा, उस वैश्वानर आत्मा को छोड़ करके मुक्त्वा का अर्थ है। अन्यत यानी दूसरा, आलम्बनं अविद्यमानं यस्य, तो जिसके चिंतन के लिए वैश्वानर आत्मा से अतिरिक्त दूसरा कोई आलंबन नहीं है चित्त का, वैश्वानर ही जिसके चित्त का आलंबन है चिंतन के लिए, वो है साधक अनन्य योग यानी अहंग्र उपासना एक प्रकार से। तो यस्य स अनन्य, और तेन अनन्येन एव केवलेन योगेन यानी समाधिना, समाधि है ध्यान, चित्त का समाहित होना, तो विश्व रूप में ही समाहित हो रहा है, अन्यत्र समाहित नहीं हो रहा है। तो माम ध्यायन्त यानी चिंतयन्त उपासते, तो मेरी उपासना कर रहे हैं, अहंग्र उपासना कर रहे हैं। उन्हें क्या होगा, कहते तेषां किम यानी तेषां किम स्यात्, तो फल बताया जा रहा। तो सातवें श्लोक का उच्चारण किया जाए, तेषां अहम् समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। तो हे पार्थ, ऐसे जो है कर्म समुचित उपासना या केवल उपासना करने वाले, तेषाम शब्द से लेना, यदि कर्म निवर्त्य चित्तगत मल नाम का दोष समाप्त हो गया तो केवल उपासना करेंगे, और वो भी है तो ईशावास्योपनिषद में बताया गया जो समुच्चय है कर्म उपासना का, विद्यांचा विद्यांचा यस्तद वेदो भयं स अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते। वो अविद्या शब्दित कर्म से स्वाभाविक चिंतन और कर्म रूप जो मृत्यु है उसका अतिक्रमण करते हैं, अविद्या मृत्युं तीर्त्वा शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं, तो स्वाभाविक चिंतन और स्वाभाविक कर्म रूपी जो मृत्यु है मारक होने से उसका अतिक्रमण होता है। और विद्या यानी उपासनाया अमृतम अश्नुते, तो अमृत शब्द से ज्ञान द्वारा, निर्गुण ज्ञान द्वारा मुख्य अमृत भी ले सकते हैं, यद्यपि वहाँ पर अपेक्षित अमृत कहा गया है, यदि साक्षात यहीं पर ज्ञान नहीं होता है वो क्रम मुक्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति वो हो जाता है। विद्या है उपासना, अविद्या है कर्म। तो अविद्या, वो जो विद्यांचा विद्यांच यस्तद वेदो भयम स से बताया गया समुच्चय है कर्म उपासना का, वही यहाँ पर गीता में ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते से बताया। और यदि कर्म निवर्त्य दोष नहीं है तो केवल उपासक भी वो मुझे प्राप्त कर लेता है, ये आगे कह रहा है। तो तेषाम किम, तो कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता भवामी, ऐसा अनुय करिए। तो कर्म समुचित उपासना करने वाले उपासकों का या केवल उपासकों का मैं समुद्धार करने वाला, सम्यक उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। उद्धरता कहा जाता है उद्धार करने वाले को, उद्धार कहा जाता है कोई डूब रहा है तो डूबने वाले को डूबते हुए जो है निकालना, डूब रहा है कोई तो डूबते हुए को निकालने वाले को कहा जाता है डूबते हुए का, वो समुद्धरता बन गया, डूबते डूबते बचा दिया। तो भगवान कहते हैं सगुण उपासक जो संसार सागर में डूब रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, तो उनको मैं निकाल लेता हूँ संसार डूबते हुए सागर से। तो कहाँ से समुद्धरता बनते हैं, तो मृत्यु संसार सागरात, तो मृत्युक्त संसार मृत्यु संसार कहा जाता है। मृत्यु ये उपलक्षण है जन्म का, तो जन्म मरण से युक्त दो संसार उसे कहा जाता है मृत्यु संसार। और ये जन्म मृत्यु से युक्त संसार है शरीर, एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर प्राप्त किया, फिर ये डूबना है शरीर में ही तादात्म्य करके रहना, शरीर में डूबना है। जो जन्म मरणादि से रहित निर्विकार सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है, वह अपने आप को एक सीमित मनुष्य मात्र रूप समझ लें, मच्छर रूप समझ लें, पतंग रूप समझ लें, गाय रूप समझ लें, देवता रूप समझ लें, तो ये माना जाता है उन उन भवरों में गोत डूब जाना। और ऐसा कोई शरीर है नहीं जिसका जन्म और मरण ना हो, शरीर तो जन्म मरणशील है, इसलिए मृत्यु संसार है शरीर। और ये शरीर का ये नहीं कि एक शरीर का अंत हुआ तो दूसरा शरीर रहेगा ही नहीं, ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है और भविष्य में भी चलता ही रहेगा अनंत काल तक, जब तक वो नहीं होता, ज्ञान नहीं होता तब तक शरीर की प्राप्ति, अविद्या आदि की निवृत्ति नहीं होगी तब तक ये चलता ही रहेगा। इसलिए इसे कहा जा रहा है जैसे लौकिक सागर पार करना बड़ा कठिन होता है, सागर में कोई डूबे तो उसको निकालना भी कठिन, ऐसे ये मृत्यु संसार जो है सागर के तरह सागर है। इसलिए मृत्यु संसार सागर इव सागर ऐसा लगाना, मृत्यु संसार एव सागर, लेकिन मृत्यु संसार सागर वो सागर के तरह सागर है। उसमें सागर की क्या समानता है, तो सागर दुस्तर होता है, ऐसे किसी बड़ी जो बोट होती है उसके बिना, पानी के जहाज के बिना पानी को पार करना, समुद्र को पार करना कठिन है, ऐसे ही तैर करके कोई हनुमान जी जैसा हो तो छलांग लगा ले अलग बात, संसार में अकेले हनुमान जी हुए, और कोई ऐसा नहीं हो पाया। तो संसार क्या नाम लौकिक सागर जैसे दुस्तर होता है, ऐसे जन्म मृत्यु युक्त संसार सागर भी बड़ा दुस्तर है, उसे पार करना बड़ा कठिन है, और उससे मैं समुद्धरता बनता हूँ। कठिन संसार सागर से, दुस्तर संसार सागर से मैं डूबने वाले उन उपासकों को निकालने वाला बन जाता हूँ, समुद्धरता बन जाता हूँ। तो कहा जब डूबते डूबते नाक कान आदि में पानी घुस जाए, बेहोश हो जाए, उस समय निकालते हैं? तो कहा ऐसा नहीं, न चिरात, तो शीघ्र ही बहुत विलंब लगा करके उनको नहीं, जैसे ही मैं देखता हूँ कि अभी इनको निकालने का समय आ गया है, उनके साधन का परिपाक होते ही कर्म और उपासना से निवर्त्य जो दोष है, उस दोष के शांत होते ही मैं उन्हें अपने पारमार्थिक स्वरूप का बोध कराता हूँ। ददामि बुद्धियोगंतम येन माम उपयान्ति, वहाँ माम शब्द का अर्थ है वो तत्त्वमसि वाक्यार्थ अखंड निरुपाधिक स्वरूप, उसमें यान्ति यानी आत्मरूप से अवस्थित हो जाता है। तो जिससे वे मेरे में आत्मरूप से अवस्थित हो सके, ऐसा ज्ञान उनको मैं कराता हूँ, उनका अहंकार कहीं पर भी उनके अड़े नहीं आता, प्रतिबंधक नहीं बनता, उनके अहंकार में जिजीविषा नहीं होती। एक बार ज्ञानी के अहंकार में जिजीविषा हो सकती है, भक्तों के अहंकार में जिजीविषा नहीं होती, वो पहले से ही अपने अहंकार को भगवान को समर्पित कर चुका है, वो अहंकार भगवान की वस्तु समझता है, भगवान जहाँ रखे अहंकार को। तो भगवान यदि अपने पारमार्थिक स्वरूप में ही अहंकार को रखना चाहते हैं, अहम वृत्ति को, तो कहते वहीं सही, यदि किसी अन्यत्र रखना चाहेंगे तो उपास्य को, यानी तत् सुखे सुखित्वम, ये भक्ति होती है ना, उपास्य को जिसमें सुख है हमारी अहंता जहाँ रहने से, वहाँ उपास्य हमारी अहंता को रखता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। एक गोपियाँ भी कहती हैं कि यदि हमको नरक में जाने से हमारे इष्टदेव को सुख मिलता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं, हमारा चरणामृत उनको पिलाना, नारद जी को पिला करके हम नरक में जाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, हमारे नरक में जाने से हमारे इष्ट को सुख होता है कोई आपत्ति नहीं। नारद जी को तो डर था, नारद जी को अहंकार हुआ था, मैं ही भक्त हूँ करके, और चरणामृत भगवान ने नारद जी का भी मांगा तो नारद जी कहते मैं तो नरक जाऊँगा क्योंकि अहंकार है अभी, और वो कहते हैं हमारे नरक में जाने से भगवान को एक क्षण भी सुख होता है तो हम एक कल्प तक नरक का दुख भोगने के लिए तैयार हैं। तो चाहे वो नारकीय कीड़े में भगवान अहंता हमारी रख करके सुखी होते हैं तो हमारी अहंता वहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, और अपने पारमार्थिक स्वरूप में रख करके उनको सुख होता लगता है तो हमारी अहंता को यहाँ से निकाल करके भले ही हम तो भगवान को समर्पित कर चुके हैं। अहंग उपासना में तो ये तो होता है ना कि सगुण साकार का चिंतन वो अहंग उपासक करते हैं, का मतलब अपनी अहंता को उस सगुण में समर्पित करते हैं। उनको फिर बिल्ली के बच्चे को कहाँ रखना है ये बिल्ली सोचती है, वो इस स्थान से हटा करके उस स्थान पर रखना है ये बिल्ली को लगता है कि वहाँ ये सुरक्षित है तो वहाँ ले जा करके रखती है। ऐसे भगवान में रखी गई अहंता को भगवान निकाल करके अपने सगुण साकार स्वरूप से वो रखते हैं अपने निर्गुण स्वरूप में, निर्गुण निराकार स्वरूप में। तो यही मुक्ति है, आत्म रूप से अवस्थान ये करा देते हैं। तो ये कह रहे हैं यही समुद्धारक बनना है मृत्यु संसार सागर से, अनात्मा मात्र से अहम वृत्ति निकल जाए और जन्मादि विकारों से रहित तो चिन्मात्र स्वरूप में अवस्थित हो जाए, वो भगवान करते हैं। उनको ज्ञान में कोई प्रतिबंध आता है तो ईश्वर हटा देते हैं। ऐसा समय आता है जिस समय, तो फिर ज़्यादा विलंब नहीं लगता उनको। तो इसलिए कहते हैं न चिरात, लेकिन समर्पण पहले पूरा पूरा हो जाए तभी ऐसा करते हैं भगवान। कहते हैं किनका, किनके आप अविलंब से ही समुद्धारक बनते हो, तो मैया वेशित चेतसाम तेषाम का विशेषण है। मैया वेशित चेतसाम तेषाम अहम न चिरात समुद्धर मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता भवामि, ऐसा अन्वय है। मयि आवेशित चित्त, इसमें मयि का अर्थ है मयि विश्वरूप है, व्यावहारिक अवस्था में जो मेरा स्वरूप है उस स्वरूप में जिनका चित्त आवेशित हो गया, का मतलब सगुण स्वरूप से अलग संसार के नाम रूप से निकल गया है और अच्छी तरह से मेरे में ही आविष्ट हो गया है, अवस्थित हो गया है, प्रविष्ट हो गया है जिनका चित्त, बिल्ली के शिशु के तरह जिनका चित्त बन गया, उनके भगवान मृत्यु संसार सागर से अविलंब से ही समुद्धारक बन जाते हैं। भाष्य को देखिए, तो तेषाम यानी मद उपासनैक पराणाम, तेषाम का अर्थ हुआ जो अनन्य योग रूप उपासना बताई, वो उपासना ही जिनका एकमेव श्रेय प्राप्ति का साधन है, ऐसा निश्चय है। इस निश्चय पूर्वक उसी साधन में लगे हुए हैं। तो ऐसे उपासनिक पर जो है साधक, उनका समुद्धरता, अहम समुद्धरता, इसमें अहम पदार्थ बता रहे हैं, अहम ईश्वर यानी तत्पदवाच्यार्थ, समुद्धरता यानी अच्छी तरह से उद्धरणकर्ता बन जाता हूँ। मृत्यु संसार सागरात का अवतरण है भाष्य में एक प्रश्न पूर्वक, तो कुतः इति आह, तो कुतः यानी किससे उद्धार करने वाले होते हो, तो कहते हैं मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार सागर की उत्पत्ति है मृत्युक्तः संसार मृत्यु संसार, मध्यम पदलोपी समास, स एव सागर इव सागर। तो ये 84 लाख प्रकार के शरीरों का प्रवाह, यही सागर के तरह सागर है। सागर की क्या समानता है इस मृत्युक्त संसार संसार में, तो कहते हैं दुस्तरत्वात्। तो लौकिक सागर जैसे दुस्तर होता है, ऐसे ये शरीरों का प्रवाह भी दुस्तर है। जन्म मृत्यु युक्त शरीरों से रहित होना चाहें तब भी अविद्या काम कर्म के वशीभूत जीव नहीं हो सकते। ऐसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति है, वो चाहता है मैं डूबने से बचूं, लेकिन समुद्र में डूब रहा है, स्वयं तैर करके किनारे लग नहीं सकता, ऐसे स्थान पर है तो डूबने से बचना उसको बड़ा कठिन है, ऐ किनारे लगना। कोई किनारे लगाने वाला पहुंच जाए और पकड़ करके ले आए तो अलग बात, नहीं तो स्वयं तो लगना बड़ा कठिन है। ऐसे ही ये शरीर से रहित होना, एक स्थूल शरीर को भले ही छोड़ दें, कहीं सूक्ष्म शरीर कारण शरीर जब तक है तब तक भोगायतन दूसरा शरीर लेना ही पड़ेगा, अविद्या काम और कर्म है तो वो दूसरा शरीर दिलाएंगे ही, मोक्ष में नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए कहते दुस्तरत्वात्, दुस्तर होने के कारण ये शरीरों का प्रवाह, इसे कहा गया सागर के तरह सागर। और तस्मात् यानी उस मृत्यु संसार सागर से, अहम तेषां समुद्धर्ता भवामि, मृत्यु संसार सागर से मैं उन उपासकों का समुद्धारक बन जाता हूँ, विलंब से नहीं अपितु कहते न चिरात, अनायासी उनको मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान कराता हूँ। तो किम तरही, विलंब से नहीं करते हैं तो कहते किम तरही, तो क्षिप्रम एव यानी जल्दी ही कराता हूँ हे पार्थ। लेकिन मेरे सारे संसार से चित्त को, जिनका चित्त निकल गया और मेरे में ही स्थापित हो गया, मेरे में पूर्ण समर्पित चित्त है जिनका, उनको मैं ऐसा करता हूँ। मयि आवेशित चेतसाम का अर्थ करते हैं, मयि विश्वरूपे आवेशितम समाहितम प्रवेशितम चेतो ये शांते, मेरे में ही समाहित है चित्त जिनका, मेरे सगुण साकार स्वरूप में ही, ते मयि आवेशित चेतस तेषाम, उनका मैं समुद्धारक बनता हूँ। तो इस प्रकार कर्म समुचित उपासना या केवल उपासना भगवत प्राप्ति का भगवान के अनुग्रह से ज्ञान द्वारा साधन है, भगवान उनके समुद्धारक बनते हैं सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, ऐसा जिस कारण से है उस कारण से एक सब साधकों के लिए आठवें श्लोक से भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि भगवान के सगुण साकार स्वरूप में अपने चित्त को मन बुद्धि को समर्पित कर लें। जिनका चित्त भगवान में समर्पित है उनके समुद्धारक भगवान बनते हैं, जिस कारण से उस कारण से साधक को चाहिए कि स्वयं मृत्यु संसार सागर को पार कर नहीं सकता अल्प शक्ति होने के कारण, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपनी अहंता समर्पित कर दें, उनका शिशु बन जाए, बिल्ली के शिशु के तरह पूर्ण समर्पित शिशु बन जाए। ये यहाँ पर वो कहा जा रहा है, उनकी मुक्ति निश्चित ही है। आठवें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।